एतेन कल्पितस्य जीवस्य कल्पकं प्रति प्रत्ययता एव। एक ही कल्पक होता है, बाकी तो कल्पित है। जो कल्पित जीव हुआ, आपके द्वारा कल्पित जीव अन्य जीव है और आप कल्पक है, कल्प के प्रति प्रत्यक्ष कल्पित जीव अपना प्रत्यय नहीं होगा। यदि एक ही आत्मा सर्वत्र है, सर्वत्र अहम अहम ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। आपके द्वारा कल्पित जितने जीव सर्वत्र अहम बुद्धि होती है तो प्रत्यय प्रत्यय आत्मा नहीं है, क्योंकि तेन कल्पक न प्रत्यय न ज्ञान। कल्प का आप प्रत्यय न ज्ञान सब सर्वे में जीव में नहीं होता है, इसे वो सब जीव आपका प्रत्यगात्मा कैसे होगा, तो भिन्न मानना पड़ेगा। आप सबका अनुभव करते हैं कल्पित में अहम बुद्धि नहीं होने से वो आपका प्रत्यगात्मा नहीं है। यदि प्रत्यगात्मा नहीं तो अन्य आत्मा मानना पड़ेगा। अन्य से अनुभवित अभाव, अन्य कोई अनुभव करता है अहम अहम करके, आप कल्प के हैं। आपसे भिन्न कोई सर्वत्र अहम अनुभव करने वाला ही नहीं, जो कल्प के वो अनुभव करेगा। जो कल्प के है अन्यत्र अहम से अनुभव नहीं करने से अन्य कल्पित जीव जितने सब उसका प्रत्यगात्मा नहीं है, तो एक आत्मा कैसे सिद्ध होगा। तथा अनुभव अपलाप है, अनुभव यदि इस मानेंगे नहीं अपलाप करेंगे तो एक ही आत्मा सर्वत्र ही कैसे निश्चय होगा। यदि हम इस अनुभव सर्वत्र हो तब तो एक आत्मा सर्वत्र मानेंगे, इस अनुभव नहीं होता है तो एक जीव सिद्ध नहीं होगा। अद्वैत श्रुति आदि अभ्यर्थी जी, अद्वैत श्रुति भी अशुद्ध हो जाएगा। एकत्र सर्वत्र एक आत्मा का अनुभव होना चाहिए, अहम अहम अनुभव जिस अपने में होता है सर्वत्र नहीं होता है, तो अद्वैत श्रुति अशुद्ध नहीं होगा। इति एतेन निरस्तम अनेक शरीर ही का जीववाद से अंगीकार। अनेक शरीर में एक जीव है, अनेक शरीर में एक जीव होने से सर्वत्र आत्मा एक है। यदि सर्वत्र आत्मा एक है फिर वो इसके लिए कहीं प्रत्यय और पराग दोनों कैसे होगा। एक ही आत्मा है सर्वत्र यदि है तो अपने शरीर में तो अहम और दूसरे शरीर में त्वम, त्वम स ऐसा क्यों, वहाँ भी अहम ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। सब शरीर में यदि एक ही आत्मा है अनेक शरीर में तो सर्वत्र अहम ऐसे होना चाहिए, न चाहे त्वमेव प्रति प्रत्यय तो पराग तो रहे होगा। एक ही कल्पक उसके प्रति वो प्रत्येक भी है और पराग भी है। अहम अपने तो प्रत्येक अहम इसे कहता है और दूसरे जीव को त्वम कहता है, तो स्वयं एक आत्मा है, कोई प्रत्येक आत्मा कोई पराग आत्मा, कोई प्रत्येक कोई पराग, ये कैसे भेद होगा। एक ही मैत्रम प्रति त्वम इति धी विषय से चैत्र के मैत्र चैत्र को क्या कहता है, त्वम त्वम इति बुद्धि का विषय जो चैत्र है उसी चैत्र के प्रति समय प्रति अहम इति धी विषय चाहिए, फिर अहम इति बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मैत्र के प्रति त्वम इति बुद्धि का विषय हो गया चैत्र, जिस चैत्र में त्वम इति बुद्धि हुई उसी चैत्र में अहम इति बुद्धि चैत्र को होती है। समय प्रति अहम इति धी विषय चाहिए वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि त्वम हो गया पराग आत्मा हो गया तो फिर प्रत्यक्ष बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अहम बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जिसमें अहम बुद्धि होती है उसको कोई त्वम ऐसे बुद्धि नहीं, दूसरे की त्वम बुद्धि का विषय नहीं होना चाहिए। जो आप अपने को अहम कहते हो दूसरे आदमी को क्या कहता है त्वम, तो आपका जो प्रत्यय शब्द है दूसरे के पराग कैसे हो गया। एक आत्मा में प्रत्यय तो पराग तो दोनों कैसे रहेगा। इति न वाक्यम भिन्न भिन्न अंतकरण अभेद अभ्यास है न तत्त अंतकरण आदाय प्रत्यक्ष पराग को अहम इत्यादि बुद्धि विषय से व्यवस्था को पते चैत्र से नहीं त्वम नहीं तम है तम उसके प्रति जो मैत्र के प्रति स्वामी धीरे से चैत्र हुआ उसके प्रति चैत्र से तम एवं प्रति तो चैत्र के प्रति अहम इसे धीरे से तो नहीं होना चाहिए। सिद्धांत उत्तर देता है अंतकरण अनेक है, प्रत्येक एक अंतकरण के साथ अभेद अध्यास होता है। अंतकरण अनेक से भिन्न भिन्न अंतकरण अभेद अध्यास आरोप उनसे तत्त अंतकरण को लेकर के एक अंतकरण अभिनात्मा दूसरे अंतकरण अभिनात्मा आत्मा का अध्यास हुआ तत्त अंतकरण के साथ, होने से क्या हुआ एक अंतकरण के लिए दूसरा हो जाएगा पराग अपने लिए हो जाएगा। पर प्रत्येक आत्मा का तत्त अंतकरण के साथ बहुत अंतकरण के साथ अभेद अध्यास हुआ। अभेद अध्यास होने से क्या है, सर्वत्र आत्मा है किंतु के अंतकण से अभिन्न आत्मा, इसको अहम कहता है, इसको त्वम कहता है। अंतकण भिन्न प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाएगा, अहम त्वम इस बुद्धि विषय से व्यवस्था हो जाएगी। न तो चैत्र सुख दुखादिना मैत्री अनुसंधान आपत्ति, एक ही आत्मा सर्वत्र है, यही दो देते द्वैतवादी हमेशा। एक ही यदि सर्वत्र आत्मा है तो चैत्र को सुख होगा तो मैत्र सारा जगत हंसना चाहिए, चैत्र को दुख है सब लोग रोना चाहिए। चैत्र सुख दुखादिना मैत्र से अनुसंधान हो। सिद्धांत पूछता है अंतकरण अवच्छिन्न अविद्या अवच्छिन्न, जो अनुसंधान तुम कहते हो अंतकरण अवच्छिन्न आत्मा ना अनुसंधान होना चाहिए, अविद्या अवच्छिन्न आत्मा की तरह अनुसंधान होना चाहिए। यदि कहो अंतकरण अवच्छिन्न आत्मा की तरह, अंतकरण एक है क्या कहूगा, भिन्न भिन्न है, तो चैत्र सुख दुख आदि चैत्र का अंतकरण अवच्छिन्न आत्मा की तरह होगा, अन्य अंतकरण अवच्छिन्न आत्मा भिन्न हो गया नाद्य तत्र परस्पर भेदात। अंतकरण अवच्छिन्न आत्मा में वेद है अभेद है, वेद एक आकाश अनुपर भी अन्य अन्य घटन घटाकाश भी ना एक ही आत्मा अनुपर भी अंतकरण अवच्छिन्न भिन्न भिन्न है, उसमें भेद बनते चैत्र सुख दुख मैत्र अनुभव नहीं होगा। और द्वितीय कहेंगे अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य, तो अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य एक है, अभेद अनुसंधान होता है इष्टापति, इष्टापति मतलब अभेद अनुसंधान होता है जो कल्पक है उसमें। अतएव चैत्र से सुक्ति साक्षात्कार न रजत समय निवृत्त हो, चैत्र को सुक्ति ज्ञान हो गया, रजत समय नष्ट हो जाएगा, होने पर अन्य सामग्री का निवृत्ति चाहिए, और जितने को रजत भ्रम था सबकी निवृत्ति होनी चाहिए होती है, क्यों नहीं अंतकरण भेद में व्यवस्था को करते पूर्व पीछे कहता होना चाहिए। अंतकरण जिसके अंतकरण ज्ञान है उसके अंतकरण के अविच्छेदन भ्रम की निवृत्ति है, अन्यथा नहीं है। न एवं मुक्तो अपि यदि जागृत काल में अंतकरण भेद से जिसको सुष्टि ज्ञान है उसके लिए भ्रम निवृत्ति है, तो मुक्ति में भी चैत्र आदि अन्यतम अंतकरण अविच्छेदन साक्षात्कार उत्पन्न, चैत्र अंतकरण अवच्छेदन साक्षात्कार होने पर तद अवच्छेदन जो संसार की निवृत्ति होगी, और अन्यत्र संसार रहना चाहिए, न तो तदितर अंतकरण अवच्छेदन आदि अन्यत्र संसार रहे तो एक एक एक मुक्त हो गया और अन्यत्र संसार रहे। इसी चेतना एक जीव बाद में क्या है, एक को ज्ञान हो गया तो उसका अतिरिक्त कोई है क्या, तो संसार की निवृत्ति होती है। तब साक्षात्कार से सविलास और समूला ज्ञान निवृत्ति रूपतया, चैत्र को ज्ञान हो गया साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार क्या है सविलास मूला ज्ञान निवृत्ति रूप, विलास कार्य के साथ मूला ज्ञान की निवृत्ति है ये ज्ञान, तो उस समय जब ज्ञान हो गया उस समय अज्ञान अज्ञान का कार्य कुछ रहा तो अन्य अंतकरण रहेगा, तत्काल अंतकरण से अभाव है वही समय, उस काल में अन्य अंतकरण रहा ही नहीं संसार रहा ही नहीं, तो उसके अंतकरण अवच्छेदन मोक्ष अन्य तो नहीं कहाँ कहेंगे, अज्ञान अज्ञान कार्य से चला गया तो आगे कुछ नहीं सर मुख्य हो तो एक ही आत्मा है मुक्त हो गया। ननु श्रुतिषु अविद्यानंतरे वर्तमान इत्यादि अविद्या रमणीय चरण इत्यादि कर्मबंध, अविद्या का संबंध कहा और रमणीय चरण रमणीय में आपत्ति रन कर्म का संबंध बताया। सत्य संपदा न विद इत्यादि सुश्रुति अवस्था में सद्ब्रह्म के साथ एक होते हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ, वेदांत विज्ञान है ना सुनिश्चित अर्थ जिनका, ऐसे बहुजन जो है तत्व ज्ञान बहुत हुआ। परामृता परिमृत्यन्ति सर्वे, परामृता परम परम अमृतम अमृत अमृत धर्म का ब्रह्म ये काम परम अमृतम ब्रह्म आत्मभूत ये काम से परामृता परामृता परिमृत्यन्ति तो इसे जीते ही ब्रह्मभूत से सर्वे परिमृत्यन्ति मुक्त हो जाते हैं। इत्यादि मुक्ति चेतन धर्म कथम अनेक सूच्यते मुक्ति अनेक में अविद्यात्मा में रमणीय चरण जिस बहुत बहुजन है अविद्यामंतरे वर्तमान बहुजन है नहीं रमणीय चरण रमणीय आपद्धिरन बहुजन है सत्य संपदन न विदु बहुजन है वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता का बहुत दिया परिमुचन सर्वे ये सब चेतन धर्म अनेक में कैसे कह गए न अनादि माया सब तो यदा जीव प्रबुद्धति यहाँ एक वचन है श्रुतिस्थ एक वचन प्राप्त एकत्व विरुद्ध है ना, श्रुति में एक वचन है एकत्व प्राप्त हुआ उसका विरुद्ध होते उदाहरण श्रुति नाम अनेकत्व पर स्वभाव शक्ति संपद्य न विदु अविद्यानंतर वर्तमान ये जो बहुवचन है बहुवचन नहीं है अनेकत्व पर नहीं है एक ही है। तो बहुवचन कैसे प्रयोग किया गया सार्वजनिन धर्म सिद्ध तद अनुवाद न विरोधा सार्वजनिन धर्म सिद्ध होता अनेक अनेक जो सिद्ध होता है उसका अनुवाद किया अनुवाद करके बहुवचन प्रयोग किया गया। अभी यहाँ बहुवचन स्थिति भी है एकवचन स्थिति भी है बहुवचन स्थिति तो पूर्व पिछले दिया एकवचन स्थिति विरुद्ध होने से बहुवचन स्थितियों का तात्पर्य उसमें नहीं कहा। ऐसा क्यों नहीं माने कि बहुवचन स्थिति का विरुद्ध होने से एकवचन का तात्पर्य क्यों नहीं तात्पर्य नहीं क्यों नहीं नहीं मानना न तो उदाहरण स्थिति विरुद्ध है न इति सृष्टो विनिश्चिता है इति पूर्वेण और अन्य तो इति सृष्टो विनिश्चिता है मांडिको मांडिको कारिका में जहाँ अनादिनाय सत्य राज्य बुद्ध थे इसको सूक्ष्म शब्द से कहते कहीं सूक्ष्म में होगा इति सृष्टो विनिश्चिता उसके पहले भी आया बहुवचन सब पूज्य सर्वभूतान आगे भी बहुवचन है उत्तरण से विरुद्ध है न इदम एक वचनम जो अनादिमाय सुप्त यथाजीव प्रबुद्ध थे एकवचन प्रयोग किया एकवचन में तात्पर्य नहीं बहुत आत्मा मानना चाहिए जैसे लोक में कहते यथा नीति परो यदा नीति परो राजा सर्व काम यजित इत्यादि वो नैकत्व करण सर्व काम यजित में एकवचन है ना है या नहीं एकत्व संख्या विवक्षित है एक ही सर्व काम एक ही व्यक्ति है याग करे एक ही है और कोई नहीं करेगा ये तो सब अधिकार के जितने सर्व काम सब याग करे सब के लिए एकत्व विवक्षित है तथा नीति परो राजा जब राजा नीति परक हो एक राजा के लिए कहा गया जितने राजा हो बहुत तो यहाँ एकत्व विवक्षित नहीं है इसी यहाँ जैसे एकत्व विवक्षित नहीं इसी प्रकार अनादि माया सिर्फ यदाजी और प्रबुद्ध थे वहाँ भी एकत्व विवक्षित नहीं इतना मानना चाहिए क्यों न सात इसे न वाचन यहाँ देखना पड़ेगा अभी दोनों में कौन किसको प्रमाण माना प्रत्यक्ष परात्व त्वम अहम स्व विस्तृति क्या प्रत्यक्ष परात्व परात्व के आगे फिर स्व त्वम अहम इत्यादि व्यवहार प्रयोजक अंतकरणाभेदाध्यास बराद बहुत से प्राप्त थे अभी देखा बहुत्व और एकत्व दोनों में प्राप्त क्या है एकत्व प्राप्त है तो बहुत्व को प्रामाणिक माने एकत्व का अनुवाद मानेंगे यदि बहुत्व प्राप्त है तो बहुत्व का अनुवाद करेगा एकत्व को प्रमाण मानेंगे यहाँ का जो बहुत प्राप्त है प्रत्यक्ष परात्व व्यवहार होता है तो हम अहम इत्यादि व्यवहार होता है ना व्यवहार का कारण है अंतकरण अंतकरण का अभेद अध्यास के कारण सबके आत्मा के साथ बहुत से प्राप्त तो ना आत्मा में बहुत की प्राप्त की बहुत की प्राप्ति हुई अंतकरण अनेक है अनेक अंतकरण के साथ अभेद अध्यास होने से बहुत प्राप्त हुआ पुरस्तर वाक्य उदाहत सुत्यादि नाम असत पुरस्कार अप्राप्त प्रापक शब्द प्रमाण होगा प्राप्त प्राप्त होगा तो क्या होगा अनुवाद होगा ये अन्य बहुत अंतकरण प्रत्वम अहम इत्यादि व्यवहार से अंतकरण अलग है उसके साथ आत्मा का अभेद अध्यास होने से बहुत आत्मा में प्राप्त है और पूर्वोत्तर वाक्य उदाहरण बहुत में तात्पर्य नहीं एक न मुक्त बहुत नान्य प्राप्त मुक्त ये परामृता परिमुच्यंत सर्वे सर्वे मुक्त हो जाते हैं सर्व मुक्त जो कहा मुक्त में बहुत कहाँ प्राप्त है बहुत तो यहाँ तो जीवित में प्राप्त है मुक्त में बहुत प्रमाण से प्राप्त है नाने से प्राप्त है इसे न वाच्यम पूर्व सिद्धांत कहता है जीव बहुत प्राप्त है या नहीं जीव बहुत जो प्राप्त हो गया परामृता परिमुच्यंत सर्वे में यहाँ केवल अप्राप्त अर्थ का परिवर्तन होगा मुक्ति अंश में ही परिवर्तन होगा बहुत प्राप्त है नहीं जीवन में बहुत प्राप्त है ना नहीं तो परिमुच्यंत सर्व में जब जीवन में बहुत प्राप्त है परामृता परिमुच्यंत सर्व में किसमें विधेय मानेंगे बहुत विधेय मानेंगे बहुत प्राप्त है या नहीं परामृता परिमुच्यंत सर्व बहुवचन है जीवन में बहुत प्राप्त है या नहीं बहुत प्राप्त होने के कारण बहुत में तात्पर्य नहीं अप्राप्त क्या है परि मुक्त्यंति मुक्त हो जाते हैं। मुक्त्यंत में तात्पर्य जीव में बहुत प्रमाणांतर से प्राप्त है, इसे उसके इसके लिए विधेय माने की स्थिति में तो जीव बहुत से प्राप्त है ना। मुक्त्यंत अप्राप्तत्व परिवर्तन तो अपराध किस अंश में मुक्त्यंत इतने में तात्पर्य पूर्व क्या कहता है परिमुच्यंति सर्वे तो मुक्ति मुक्त अनेक है, मुक्त में अनेकत्व श्रुति के द्वारा विहित है। सिद्धांत कहता है अनेकत्व तो प्राप्त है ही, उसको अनुवाद करके मुक्ति अंश में इसका तात्पर्य मुक्त बहुत में नहीं है, जीव बहुत तो प्राप्त होने से मुक्ति अंश में ही अप्राप्तत्व परिवर्तन हुआ, इसे मुक्ति अंश में ही श्रुति का तात्पर्य संख्या बहुत में नहीं है। न तो एक जीव से सर्वकल्प करते एक ही जीव सबका कल्प है, तो जीव जगत का कारण नहीं ईश्वर कारण विधान करने वाली श्रुति अप्रमाण हो जाए अप्रमाण हो जाएगी श्रुति। जीव से कारण तो निषिद्ध है, ईश्वर कारण तो विधाय की श्रुति आदि धीरे धीरे तो श्रुति ब्रह्मसूत्र आदि के द्वारा विरुद्ध होगा, ईश्वर को जगत कारण माना एक ही जीव सबका कल्पक है तो ईश्वर जगत का कारण जीव नहीं है, ये विरुद्ध होता है। इति न अविद्या चिन्मात्र आश्रय तो उपादन निरतिष्य मानत्वात्, अविद्या का आश्रय है चिन्मात्र, अविद्या चिन्मात्र आश्रय चिन्मात्र में अविद्या चिन्मात्र आश्रय तुम चिन्मात्र आश्रय से अविद्या का अविद्या चिन्मात्र आश्रय चिन्मात्र अविद्या आश्रित है, इसका प्रतिपादन जो करेंगे उसका निराश करेंगे। चिन्मात्र में अविद्या है इसे अविद्या विशेष ही कल्पक है, एक ही कल्पक होने से वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर वही कल्पक है, वही जीव है। न एवं सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्व आदि बोधक सूचना निर्दित है, तो यदि ईश्वर कोई अलग जीव से ही नहीं तो सर्वज्ञ कौन है सर्वकर्ता कौन है, सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्व आदि बोधक सूचि का कोई विषय नहीं रहा, कोई सर्वज्ञ ईश्वर होना चाहिए जीव से भिन्न ऐसा कोई है नहीं तो निर्दित हो जाएगा। शुद्ध चैतन्य ज्ञत्व से बाबा अशुद्ध चैतन्य को सर्वज्ञ सर्वकर्ता कहेंगे, शुद्ध चैतन्य ज्ञत्व भी नहीं वो ज्ञानी ही नहीं तो ज्ञान देते हैं ज्ञत्व नहीं तो सर्वज्ञ तो कहा जाएगा। ईश्वर से जीव भिन्न से बाबा आपके मत में जीव से भिन्न कोई ईश्वर है नहीं तो फिर ये सब अप्रमाण हो जाएगा। जीव जीव को सर्वज्ञ मानो जीव सर्वज्ञ से अनुभव बाधित होता है, जीव में सर्वज्ञ अनुभव से बाधित है, सर्वज्ञ कौन है कोई जीव सर्वज्ञ है ईश्वर जीव से भिन्न नहीं और जीव कौन सर्वज्ञ है सर्वज्ञ कोई नहीं सर्वज्ञ तो बताओ हमारे हाथ पर कितने बरात कपड़ दके हाथ को इस रखा कितने रुपया रखा हमारे हाथ पर बताओ सर्वज्ञ कोई हो तो हाथ में रखा कौन बता देता है हाँ नहीं सर्वज्ञ सब है तो बताओ जो हमारे मन में क्या है बताओ तो सर्वज्ञ होगा कौन जीव सर्वज्ञ तो जीव से सर्वज्ञ बाधित होगा इसे न वाक्य समस्त अभिमानिनो जीव से सर्वज्ञ तो सर्वकर्तृत्व स्वीकार जो समस्त अभिमान सतत मनोवचन अंतकरण मैं अभिमान होगा मैं समस्त ईश्वर हूँ इस अविद्या रूपये तो जब पहले उपासना करके अभिमान हो जाएगा हम अस्मि समस्त ईश्वर फिर तद्रूप को प्राप्त करेगा। समस्त अभिमानी जीव सर्वज्ञ सर्वकर्ता है व्यक्ति अभिमान में नहीं न तो अनुभव विरोध अनुभव तो होता है मैं सर्वज्ञ नहीं अंतकरण अभेद अध्यास वाला तत्त अनुभव तद विपरीत अनुभव रूप पते अंतकरण के साथ अभेद अध्यास होने से अंतकरण सर्वज्ञत्व का अनुभव नहीं होता है अनुभव विपरीत अनुभव होता है। जो सर्वाभिमानी नस्तु सर्वाभिमानी कैसे होगा सर्व सर्वात्मकत्व सर्वज्ञत्व विशिष्ट ईश्वर अहम अस्मि जो उपासना करेगा सर्वज्ञ सर्वात्मक सर्व शक्तिमान ईश्वर अहम अस्मि ऐसे उपासना से अधीन सर्वाभिमान जिसको हो गया सर्वत्र अहम अभिमान हो गया तो सर्वाभिमानी नस्तु सार्वज्ञ अनुभव अस्त वो सर्वज्ञ या नहीं सर्वज्ञ अनुभव होगा उपासना के द्वारा प्राप्त करें। अतएव तान हम वेद सर्वांग नस्तम वेत्ता परंतु जितने जन्म हो गए मैं सबको जानता परमात्मा कहते समस्या भी मान्य होता है। न तो आचार्यवान पुरुष वेद श्रुति कहती आचार्य जिसका है वो ज्ञान उसको प्राप्त होगा। आचार्यवान पुरुष वेद जानता है। श्रुतेर उपदेशम बिना जीव से तत्व ज्ञान मनोपतन श्रुति से स्पष्ट है आचार्य के उपदेश को ना जीव का तत्व ज्ञान नहीं होगा। उपदेष्ट व्यार अन्य चैतन्य स्वभाव उपदेष्ट शिष्य से अन्य कोई चैतन्य है तो फिर उपदेश कौन करेगा। न उपदेश युद्ध तो उपदेश ऐसी वाक्य नहीं सपने इवर उपदेश कल्पित संभव वस्तु तो कोई उपदेषा चैतन्य आते दिन नहीं है किंतु कल्पित उपदेषा होता है नहीं ये सपने में आते दिनों कोई है नहीं उन पर भी आपका आपके द्वारा कल्पित अन्य दिखते हैं। इसी प्रकार अभी भी कल्पित उपदेषा संभव है। हाँ सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए ब्रह्मचित्र विचार जब एक ही परमात्मा है वही सर्वज्ञ वही जीव है वही सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला वही है अलग कोई नहीं है। वो तो वहाँ जीव ईश्वर को भेद व्यावहारिक भेद को लेकर के ईश्वर में पहले आ गया ईश्वर सृष्टि स्थिति करने वाला है जीवन ही ये कहा गया वो कहा उसका प्रतिपादन आगे करेंगे। और सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले तो कॉन्स्टिट्यूशन आया सुश्रुति अभिमानी जो है वही ऐसा सर्वेश्वर उसको कहा सुश्रुति अवस्था में जो है ऐसा सर्वेश्वर वही सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला कहा वही के लिए देश की समस्ती का भेद दूर करके कि यहाँ तो एक ही जो ईश्वर वही प्रत्येगात्मा है बिना नहीं इसलिए सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ही ईश्वर है वही जीवन से प्रयुक्त है। सर्वाभिमान होने से ब्रह्मसूत्र में जहाँ आया जीव जो उपासना करके ब्रह्म लोक जाए जगत व्यापार वर जमाया वो अनेक जीवों को लेकर के कहा गया और एक जीव मात्र में वही जो सृष्टि स्थिति कारण शुद्ध ब्रह्म वही ईश्वर है वही जीव से है अलग अलग अभिमान अंतकरण भेद से परिचिन अभिमान होता है और समस्त अभिमान हो जाता है उसके सर्वज्ञ हो जाएगा। उपदेष्टु कल्पित नहीं उपदेष्टुत्व न कल्पित मात्र से अच्छा उपदेश करने वाले क्या है खाली कल्पित हो गया तो उपदेश हो जाएगा वेदांत का उपदेश करने के लिए किंतु तत्वित न कल्पित किए जो तत्वदर्शी उपदेशन्ति से ज्ञानम ज्ञाने में तत्वदर्शी न तो तत्वित न कल्पित गुरु हो तो उपदेषा होंगी खाली सपने में देख लिया किसको उपदेषा हो जाएगा तो तत्वित न कल्पित किए तत्वित न कल्पित हो तो आचार्य बनेगी तथा तो उपदेशात प्राग तत्व ज्ञान तथा किसको मान लिया ये तत्व ज्ञान ही है तत्व ज्ञान मानने पर वो उपदेशा बनेगी। यदि किसको तत्व ज्ञान आपको निश्चय हो गया आपको तत्व ज्ञान के बिना अन्य तत्व ज्ञान का निश्चय होगा अन्य को यह है तत्व ज्ञान निश्चय होने के लिए तत्व ज्ञान पहले आपको होना चाहिए। आपको तत्व ज्ञान है तो इनके पास तत्व ज्ञान है निश्चय होगा। पुष्प का ज्ञान दंड का ज्ञान नहीं है अयम दंडी ये तो ज्ञान होगा आपको दंड का ज्ञान है तो अयम दंडी ज्ञान होगा तत्व ज्ञान आपको है तो अयम तत्व ज्ञान से ज्ञान होगा। गुरु को तत्व ज्ञान इसे निश्चय करने के लिए अपने को भी तत्व ज्ञान होना चाहिए तो पहली तत्व ज्ञान हो जाएगी। पहली जी तत्व ज्ञान हो गया उपदेश तदेव मुख्य उपदेशात प्राग तत्व ज्ञान हो गया तदेव मुख्यापति उपदेश के पहले मुख्य है और उपदेश व्यर्थ है न केवल सपने भी के सपने में से होता है ऐसा नहीं तथा ही विशेष शब्द विशेष वक्तृत्व नहीं गुरु कल्पना सपने में तो कोई शब्द विशेष कहने पर गुरु हो गया कोई उपदेश करता है वो गुरु हो गया किंतु सत्य भी न कल्पना नहीं होती न तो उपदेश साध्य ज्ञान विषय विशेष विषय उपदेश साध्य जो ब्रह्म ज्ञान का विषय विशेष हो गया ब्रह्म ब्रह्म वित्तन सपने में गुरु होता है ऐसा कोई जरूर नहीं केवल शब्द विशेष वक्तृत्व गुरु बन जाता है सपने में यदि विशेष है यदि न अत्रापि यहाँ भी जागृत काल में भी जैसे सपने में कहो तो शब्द विशेष वक्तृत्व ने गुरु कल्पना यहाँ भी तद्वदेव वाक्य विशेष वक्तृत्व ने वो गुरु कल्पना हो जाएगा। ऐसे वेदांत उपदेश करने वाले है ये वक्ता है वो गुरु कल्पना कर लेगा नन तरी यदेव भगवान वेद तदेव ब्रूहि ये मैत्रिणी आगे मूल का जो आप जानते मुझे बताओ अर्थात तत्वज्ञान तो कल्पना करके कहती कि यदि वाक्य विशेष वक्तृत्व नहीं कल्पना करना तत्व ज्ञान से कल्पना नहीं करे, जो आप जानते मुझे कही ये किसी कही थी, और उपदेशन तथ्य ज्ञान ज्ञानी है तत्वदर्शन भगवान कहते तत्वदर्शी ज्ञानी उपदेश करेंगे इत्यादि स्मृति चयुता क्या रहित हो जाएगी टीचे न। सामान्य तो मुख्य उपयोगी ज्ञान विषय न, सामान्यतः मोक्ष उपयोगी ज्ञान विषय वित्तेन, मोक्ष के उपयोगी जो ज्ञान मोक्ष के साधन जो ब्रह्म ज्ञान उसका विषय, विषय क्या होगा ब्रह्म होगा जीव ब्रह्म के कथा, इसके विषय वित्तेन ब्रह्म वित्तेन कल्पना करेंगे गुरु को। अज्ञात तत्व वित्तेन तत्व वित्तित है, अज्ञात तत्व वित्तेन तत्व स्वयं नहीं जानता है, फिर ये अज्ञात ब्रह्म तत्व इनको ज्ञात है, ऐसा ब्रह्म तत्व का ज्ञान होने पर ये तत्व नहीं कल्पना करेगा ये तत्वित होंगे, जरूर इनमें ब्रह्म ज्ञान है, अपने ब्रह्म क्या पता नहीं आचार्य कल्पना करते जरूर ब्रह्म ज्ञान है, ऐसे कल्पना हो सकते हैं नहीं, ऐसे अपने को शास्त्रीय ज्ञान नहीं, कोई कुछ कहता है बोले हाँ ये बड़े विद्वान है, तो लघु कम दिन नहीं पढ़ा किसके पास पढ़ेंगे, तो देखते कोई बोलते पढ़ा बताते हाँ ये व्याकरण ज्ञान बहुत है उनके पास पढ़ेंगे, तो कल्पना करते हैं, कभी भ्रम भी हो सकता है किंतु अज्ञात तत्व विषय में कल्पना करता है। अर्थात तत्वमत्यादि वाक्य वक्तृत्व से न, तत्वमत्यादि वाक्य के वक्ता कोई उपदेश करते वेदांत का तो उनको कल्पना करके गुरु मानता है, तो उपदेष्ट हो जाए कल्पित से उपदेष्ट तो संभव न, कल्पित गुरु उपदेष्टा हो सकते हैं, उदाहरण वाक्य अविरोधा जो उपदेश ज्ञान यदि में साक्षात वेद यदि भगवान वेद वाक्य का कोई विरोध नहीं तो तत्व वित्तन कल्पना करता है, ऐसा नहीं मानेंगे तो अन्यथा। अच्छा तुम्हारे मत में क्या है, गुरु के पास जाने के लिए कहा गया आचार्य वाण पुरुष वेद से, तो फिर क्या है हम तो कहते कल्पना करके तत्व वित्तन कल्पना करके आचार्य मान लेते हैं, और आपके मत अनुसार क्या होगा कल्पना करेंगे वास्तव निश्चय करेंगे तत्व वित्तन प्रमित होने पर वो आचार्य बनेंगे, ये तत्व वेतन आपको प्रमा हो गई गुरु में तो तत्व का ज्ञान आपको हो गया, तो फिर गुरु के पास जाना क्या जरूरत है, अन्यथा तवा भी मत तत्ववेतन प्रमित है आचार्य देना अंतरणीय तत्ववेतन प्रमित होगा तो वही आचार्य देना अंतरण करना पड़ेगा, तो पहले ही तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्रथम तो तत्व ज्ञान ही उस समय मुख्य हो जाएगा, आगे उपदेश देते हैं फिर गुरु सेवा करना क्या जरूरत है। तत्काल मुख्य मुख्य आपत्ति, मुख्य आपत्ति उपदेश बहिर्भ्य आदि को आपत्ति तुम्हारे मत में, इसलिए मानना पड़ेगा इसे कल्पना करता है तत्व ज्ञान हो अथवा नहीं अज्ञात तत्व विषय न कल्पना करके आचार्य मानता है। ऐसे न साध्य है प्रवचनाध्याम न प्रमदितव्यम इत्यादि विद्धिरति भावी तत्व ज्ञान कल्पक चेतन प्रति है, अभी साध्या प्रवचनाध्याम न प्रमदितव्यम ये विधि कर विधान करके आचार्य अंतेवासी को गुरुकुल से जो जाता है वो आगे उसको तत्वज्ञान होगा भावी तत्वज्ञान, और जो कल्पित्व के प्रति उपदेश बनेगा कोई उपदेश करता है आचार्य कल्पित के प्रति उपदेश करेगा, जीव कल्पित है जानता है कल्पित जीव उसको उपदेश करने की आवश्यकता है, कल्पित जीव तो है ही नहीं उसके बंधन नहीं मोक्ष के लिए उपदेश बनेगा नहीं, तो उपदेश किसको बनेगा किसके लिए जो कल्प है जहाँ बन रहे, तो भावी तत्वज्ञानी कल्प के चयन के प्रति होगा, वो फिर क्या करेगा साध्या प्रवचन फिर पढ़ाएगा अपने विषय को, यदि स्वयं तत्व ज्ञानी हो गया न तो तस्य शिष्य स्वाज्ञान कल्पित है कि ज्ञान तत्व मुख्यासन प्रवचन प्रवृत्ति, जो ज्ञान स्वयं ज्ञानी हो गया कल्पक हो गया उसका शिष्य क्या है कल्पित, यदि जानता है शिष्य मेरे अज्ञान कल्पित है जानते उसके मुख्य के लिए प्रवचन में अध्यापन में प्रवृत्ति होगी, तो जानता शिष्य कल्पित है ही नहीं तो शिष्य को क्यों अध्यापन करेगा प्रवचन का अध्यापन, न तो स्थापनावत कल्पित तो अज्ञान प्रवृत्ति पूर्व सिद्धांत कहेगा, स्वप्न में जिस प्रकार कल्पित तत्व का ज्ञान नहीं है शिष्य मेरे द्वारा कल्पित है, शिष्य में कल्पित तत्व का ज्ञान नहीं होने से उपदेश में प्रवृत्ति हो जाएगी, जैसे अभी भी कोई दूसरे को देखता है ये मेरे द्वारा कल्पित निश्चय जबता नहीं होता है तो उसमें व्यवहार होता है, तो सिद्धांत सूर्य जी कहता है ज्ञानी के लिए ऐसा होगा, मेरे द्वारा ही कल्पित है ऐसा ज्ञान नहीं। जिसको ज्ञान हो गया अज्ञान रहेगा क्या? तत्वविद तद ज्ञान अनुपति, तत्वविद को अज्ञान कैसे रहेगा? ये मेरे द्वारा कल्पित है, कल्पितत्व के अज्ञान से प्रवृत्ति। ज्ञानी को होगा कल्पितत्व का अज्ञान, कल्पितत्व का अज्ञान ज्ञानी में रहेगा, कल्पितत्व का निश्चय हो जाएगा यदि ये मेरे द्वारा कल्पित है। कल्पितत्व का अज्ञान तो अज्ञान में तो बनेगा, ज्ञानी के लिए बनेगा ये मेरे द्वारा कल्पित है इसका अज्ञान रहेगा। तो ज्ञानी के प्रति अज्ञान नहीं रह सकता है, तत्वविद तद अज्ञान अनुपति। तत्वज्ञानी जो कल्पक है उपदेश करेगा शिष्य को, वो कैसे कल्पितत्व का अज्ञान हो, कल्पितत्व का ज्ञान हो जाए। यदि ज्ञान हो गया ये मेरा शिष्य कल्पित है, उसको उपदेश पढ़ा आचार्य अध्यापन क्यों करेगा? एतेन निरस्तम, क्योंकि स्वप्न गुरुवत कल्पितत्व न गुरु अपरिनिर्देश। स्वप्न में गुरु उपदेश करते हैं तो वहाँ प्रश्न होता है, स्वप्न में जो गुरु है वो ज्ञानी है अज्ञानी है? यदि अज्ञानी है तो उपदेश कर नहीं सकते, ज्ञानी है तो क्यों उपदेश करते हैं? फिर जो ज्ञानी है देखते कि मेरा शिष्य कल्पित है, तो कल्पित शिष्य को ज्ञानी गुरु उपदेश क्यों करेंगे? सपने में कहीं उपदेश कोई करता है? करता है ना नहीं? वहाँ प्रश्न होगा क्यों उपदेश किया? सपने में उपदेश किया तो क्यों उपदेश किया? वो तो जानते हैं मेरे द्वारा कल्पित, वहाँ प्रश्न नहीं होता है। सपने में जैसे कल्पना गुरु कल्पित होने का कारण वहाँ परिनियोग नहीं होता है, इसी प्रकार जागृत काल में जो गुरु है कल्पित होने का वहाँ प्रश्न नहीं होगा क्यों ऐसे उपदेश करते हैं, आखिर तो नहीं होगा। अच्छा, अभी वेद तत्व ज्ञान का हेतु है नहीं? तो वेदार्थ विचार करते हैं, तत्व ज्ञान हेतु तो नहीं वेद से मीमांसत्व, यद्यपि वेद प्रमाण है फिर वेदार्थ विचार किया जाता है क्योंकि तत्व ज्ञान का हेतु है। इसी प्रकार गुरु का भी गुरु की परीक्षा करनी चाहिए, तत्व ज्ञान का है, फिर यथार्थ गुरु है तो उनसे उपदेश करेंगे, ग्रहण करें तो ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। जैसे वेद की मीमांसा करते हैं और दोष वारण करके तात्पर्य जानने के लिए, दोष निवारण के लिए उसे गुरु से भी परीक्षा करनी चाहिए, तभी तो ज्ञान का है तो होगा। इतना वचन तर्के न वेद इव तत्द्रूप कल्पना गुरु अपनी तत्परिहरा, तर्क में वेद में जो विचार करते मीमांसा किसे करते हैं? वेद अप्रमाण है प्रमाण करने के लिए, वेद तो प्रमाण है, पुरुष दोष के कारण वेद में अप्रमाणीय बुद्धि होती, भ्रांति होती, दुष्ट बुद्धि दोष बुद्धि होती। तो वहाँ विचार करते करते अपने पुरुष दोष अपराध की निवृत्ति होती, पुरुष अपराध निवृत्ति होने पर वेद में प्रमाणीय बुद्धि होने पर ज्ञान होता है। इसी प्रकार वेद एव तत्तद्रूप कल्पनाया गुरु में भी निर्दिष्टत्व ज्ञानित्व आदि कल्पना के द्वारा गुरु अभी तत्परिहारा, पुरुष अपराध निवृत्ति होती, अपने पुरुष में जब तक दोष है तब तो ज्ञानित्व न आचार्य में ज्ञानित्व निर्दिष्ट तो कल्पना नहीं होती, और अपने दोष निवृत्ति हो गया तो क्या आचार्य में कल्पना करेंगे? ये जरूर ज्ञानी है निर्दिष्ट ऐसे कल्पना होती। तो तत्त रूप कल्पना का अर्थ निर्दिष्टत्व ज्ञानित्व कल्पना से गुरु भी तत्परिहारा, जैसे वेद में पुरुष अपराध निवृत्त होता है, वेद में अप्रामाण्य बुद्धि पुरुष को है, वेद में अप्रामाण्य नहीं है, पुरुष कल्पना करता है अप्रमाण होता है संशय करता है, उसकी निवृत्ति होती है मीमांसा करने पर। इसी प्रकार गुरु में भी ऐसे कल्पना होगी ये दोष है ज्ञान ज्ञान नहीं हो, ऐसे पुरुष अपराध से कल्पना करता है, जब दोष दूर होता है तत्वरूप कल्पना ज्ञानी तो निर्दिष्ट कल्पना होने पर सब जो अपराध दूर हो जाता है, गुरु में परिहार हो जाता है, इसलिए आवश्यक है। तर्क तो कोई आपत्ति नहीं चाहिए, न जब कथास्तु अपनी सद उत्तरा स्फुर्तु, कई कथा करते विचार प्रश्नोत्तर होता है, जब ठीक उत्तर नहीं आता है, कोई पूछा तो उत्तर नहीं आता है तो क्या कहना चाहिए? अहम तत्कल्पित न परिणुज्य, मैं तो तुम्हारे द्वारा कल्पित हूँ, मुझे पूछना नहीं तो, कल्पक तुम हो मैं तो कल्पित हूँ, तो कल्पित तो झूठा है, मुझे क्या पूछना, तुम ही बताओ। हम तो कल्पित हूँ ना परिणाम जी, उत्तर मार्ग क्या था ये तो उत्तर हो जाए। इतना वाचन कथाया कथा जब करते हैं तो कल्पितत्व निश्चय करने के बाद कथा होती है क्या? कथाया कल्पितत्व अनिश्चय कालीन, जब तक कल्पितत्व निश्चय नहीं हुआ तभी कथा है, कल्पित तत्व निश्चय हो गया संसार से मेरे द्वारा कल्पित हो, किसके साथ साक्षात करेगा? कल्पित तत्व निश्चय होने के बाद नहीं समय बंध विशेष निबंधन साधृतर अनुभव का सा समय बंध नियम बंध उस नियम को मान करके ही कथा होती है। नियम बंध विशेष मूलक होने से साधृत उत्तर कहेंगे मैं तो द्वारा कल्पित हो ऐसे उत्तर का अवकाश नहीं है। तस्मा शिष्यवत गुरुरपि कल्पितत्वात् स्वप्नगत सव्यवहार उद्भवति। शिष्य जैसे कल्पित गुरु भी कल्पित है, अभी गुरु भी स्वयं कल्पित है इसलिए व्यवहार हो जाएगा। जैसे सपने में गुरु सपने में कल्पित गुरु से उपदेश ग्रहण करते यहाँ भी तत्व जीतन कल्पित है गुरु उनसे व्यवहार शुरू हो जाएगा उपदेश ग्रहण आदि। अतः कल्पक कौन है, कल्पना करने वाला कल्पक कौन है? जिसको अद्वैत निश्चय हो गया वो कल्पना करेगा? न निश्चित अद्वैत निश्चितम अद्वैतम ये सनिश्चित अद्वैत अधिक निश्चित अद्वैत कल्पक कहेंगे अद्वैत निश्चय हो गया तो फिर शास्त्र रचना क्यों करेगा? जिसको अद्वैत निश्चय हो गया अपने से भिन्न कोई है क्या? किसके मुख्य के लिए शास्त्र प्रणयन करेगा? शास्त्र प्रणयन व्यवचार और कहेंगे अनिश्चित अद्वैत जिसको अद्वैत निश्चय नहीं हुआ वो कल्पक है तो शास्त्र बनाता है तो कहेंगे कि शास्त्र प्रमाण लोक होगा। यदि स्वयं अद्वैत का निश्चय नहीं हुआ वो शास्त्र रचना करे तो शास्त्र उपदेश करे तो उपदेश शास्त्र प्रमाण लोक होगा। प्रमाण लोक तथा प्रश्न तो प्रमाण लोक नहीं होगा अप्रमाण हो जाएगा इत्यादि न प्रमाणमूलक स्वभाव अबाधित विषय से न शास्त्र प्रमाण उपगते अंत्य पक्ष द्वितीय पक्ष है। द्वितीय पक्ष है क्या है? अनिश्चित अद्वैत कल्पक ये एक जीववाद में ज्ञान किसको अभी तक हुआ नहीं है। एक जीववाद में कोई आपसे भिन्न है क्या? किसको होगा? आप ही स्वयं है, आप ही स्वयं ईश्वर हो हिरण्य गर्भ विराट बन करके उसके आदि व्यक्ति अभिमान करते हो। आपसे भिन्न कोई चेतना वास्तव नहीं है तो किसको ज्ञान होगा? किसको हुआ है नहीं तो स्वयं आप और अद्वैत आपको निश्चय नहीं हुआ तो व्यवहार आप कर तो निश्चय होने के बाद कोई व्यवहार ही नहीं तो फिर क्या हुआ? द्वितीय पक्ष हो गया जो शास्त्र रचना कभी करता है तो प्रमाणलोक है ही नहीं। प्रमाणलोक नहीं होने पर ही प्रमाण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जिसका विषय बाध नहीं होता वो प्रमाण है। पर्वत वन्यमान धूमा नहीं धूलिपटलाद धूलिपटलों के हेतु करके पर्वत वन्य पर्वतो वन्यमान वन्य अनुमान कर दिया दैववता पर्वत वन्य तो यथार्थ ज्ञान है ना वन्य नहीं थी नहीं है क्यों नहीं पर्वत वन्य पर्वत वन्यमान ज्ञान भ्रम ज्ञान तद्वती तत्प्रकार के तदवाती तत्प्रकार के वन्यवती वन्य प्रकार तो यथार्थ हो गया तो ये प्रमाण से तो नहीं हुआ। प्रमाण से हुआ क्या? धूलिपटल के व्याप्ति नहीं है प्रमाण नहीं होने पर भी दैवगत असाध्य है तो प्रमाए। इसी प्रकार प्रमाणमूलक तथा है कि अबाधित विशेषण यदि विषय बाधित नहीं तो प्रमा है शास्त्र प्रमाण उपगत है शास्त्र प्रमाण हो जाएगा। अंत्य पक्ष अंत्यपक्ष तो अनिश्चित अद्वैत न च अमुक सहित अनिश्चय बहुआयास साध्य मुख्यार्थम प्रवृत्ति युग अमुक सह कल्पक जीव अमुक है उससे प्रणीत शास्त्र है ऐसा निश्चय होगा तो मुख्य के प्रवृत्ति होती है। बहुआयास साध्य मुख्यार्थम बहुत प्रयत्न से साध्य होता है मुख्य मुख्य के प्रवृत्ति होती है तो वो कल्पना करने वाला जीव अमुक है कल्पक जीव अमुक है उससे शास्त्र प्रणीत है ऐसा निश्चय करना इतने प्रयत्न नहीं प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रति शरीरम अहम अहम ही कया बद्धोमित निश्चय से स्वानुभव साक्षी करते हैं ना प्रवृत्ति संभव सिद्धांत कहता है प्रत्येक शरीर में अहम अहम ऐसा अनुभव होता है ना नहीं अहम अहम बद्धोहम ऐसा अनुभव होता है निश्चय है स्वानुभव साक्षी करते ना सबको अनुभव होता है ये निश्चय का साक्षी हो गया कौन स्वानुभव क्या निश्चय है बद्धोहम अहम बद्ध अहम दुखी ये जो निश्चय है उसके साक्षी कौन हुआ स्वानुभव अनुभव स्वानुभव साक्षी से स्वानुभव साक्षी का हो गया होने से क्या है बद्ध निश्चय है इससे प्रवृत्ति हो जाएगी। अमुक सह कोई जरूरत नहीं एक ने वो जीवन चैत्र मित्र आदि शरीर नाम सजा सजीवत्व संभव से प्राग उत्तर एक जीव कितने है? एक ही है। एक जीव से चैत्र मित्र जितने सर्व सब सजीव हो जाएगा। पहले कहा है संशय क्या होगा, एक ही जीव सर्वत्र है वही कल्पक है। अब यहाँ प्रश्न होगा वो कल्पक कौन है, किंच चैत्र मित्र आदि से को असो इसी प्रश्न से वह कौन है, कल्पक कौन है, किन केनचित क्रोड़ीकृतम चैतन्य विषय ऐसे ऐसे भी कहते हैं। ओ